Onu götürüp de kuyunun derinliklerine atmaya topluca karar verdikleri zaman biz Yusuf'a andolsun ki sen onların bu işlerini hiç farkında olmayacakları bir sırada kendilerine haber vereceksin diye vahyettik.